waa sama gaañ na ngeen def. Kii de moom benn sàcc la woon, xam nga sàcc rek ñoom dañuy sàcca sàcca sàcc ba sàcc fu dara amul. Benn bés nag sàcc bi romb benn kër rek, kër gi xaw a rafet nii rek, mu dugg naa ndey sàcc ndekkate yoo kër gi rek ci biti rek rafet, waaye ca biir amul dara. Benn meer fa ne meer bu sonn goo xamante ne meer gi daal benn ndës la am, tëdd ca ndës ba sàcc ba fekk ko fa. Ne ko ya mais yow meer amoo dara, benn ndës nga am, mais yow meer lii mooy lan? Meer bi ne ko man de sama doom awma dara, awma sax kañ laa gëja lekk, sonn naa de, sonn naa torop sax, man de man maa ngi nii. Sàcc bi ne ko waaye yow meer sa morom bu ndoon wut foo nekkoon ah waa baax na maa la gën a wëyu damay fi day day bu rëy bàyyi ko fi nga am nag loo def nag da nga liggéey sax ndax nga fomp day yi. Sàcc ba toog jonkan day fa day yoo xamante ne day bi fii ba sin amu fa mu par nag ne ko maa ngi dem. Meer bi ne ko waa kay jërëjëf sama doom man sax dañ maa digaloon ay dayum sàcc dañ ma goloon. Xàcc bi nag dog kattan dayam jëriñoo de rek bub day yóbbaale.